ในบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเนี่ยนะตอนถึงบทที่เรียกว่านอบน้อมพระรัตนตรายเนี่ยรัตนตยะปนามกถาคำกล่าวที่นอบน้อมพระรัตนตรายตอนท้ายจะอ้างว่าบุญใดของข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่คำว่าไหว้หรือนอบน้อมด้วยกายวาจาใจซึ่งพระรัตนตรายพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะพระรัตนตรายนั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชาสักการะเคารพนับถืออย่างเดียวเท่านั้นบุญที่เกิดโดยการกระทำเหล่านี้ขออนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้อุปทวะอันตรายทั้งหลายจงหายไปนะเพราะใครก็ตามที่เรียกว่าอ้างเอาคุณของพระรัตนตรายแล้วก็ยังมีภัยทั่วหน้าก็แสดงว่ากรรมนี่หนักหนาสาหัสมากสำหรับคนนั้นนะก็เหมือนอย่างว่ามีเรื่องเดือดร้อนแล้วเข้าไปพึ่งใบบุญพระราชาแล้วก็ยังเดือดร้อนอีกแสดงว่าแม้คนนั้นนี่นะสาหัสมากๆจริงๆใช้แสงสว่างเนี่ยนะเรียกว่าอยู่ในตอนกลางวันก็มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นก็แสดงว่าตาเนี่ยเลวร้ายมากว่างั้นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าใจก็ยังไม่ค่อยจะเลื่อมใสก็แสดงว่าใจของบุคคลนั้นเศร้าหมองมากมันจะต้องพยายามที่จะกล่อมเกลาขัดเกลาใจของเราให้โคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่ขัดเกลาเนี่ยนะให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสสะอาดปราศจากความมัวหมองนะทำให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่มีคุณค่าเป็นใจที่มีคุณภาพใจใดที่เป็นบุญโรคทั้งหลายที่มีใจเป็นสมุฏฐานโรคเหล่านั้นก็จะหายไปใจใดที่เป็นบุญใจเหล่านั้นเนี่ยนะบุญเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยป้องกันนะเป็นอุปปีละกกรรมไปเบียดเบียนอกุศลกรรมทั้งหลายที่จักให้ผลที่กำลังให้ผลกุศลกรรมเหล่านี้สามารถเบียดเบียนได้เพราะด้วยเหตุนี้เราน่าจะมาศึกษาคุณของพระรัตนตรัยกันเนี่ยนะศึกษาคุณของพระรัตนตรัยตามหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแต่ก็จะไม่หยิบมากล่าวตามลำดับแต่ก็จะกล่าวตามที่เห็นสมควรเนี่ยนะในเรื่องคุณของพระรัตนตรายเนี่ยนะในภาษาทัศสูตรสูตรที่เรียกว่ากล่าวถึงความเลื่อมใสถามว่าบุคคลที่น่าเลื่อมใสในโลกถ้ากล่าวในเรื่องของบุคคลเนี่ยนะไม่มีบุคคลเหล่าใดจะน่าเลื่อมใสเท่ากับพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์ที่มีสองเท้าสัตว์ที่มีสี่เท้าหรือสัตว์ที่มีเท้ามากอันนี้ถ้าหากว่านับสัตว์โดยใช้เท้าเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะไล่ตั้งแต่ไม่มีเท้าจนมีเท้ามากใครจะดีเท่าพระพุทธเจ้ามีไหมใครจะดีเท่าพระตถาคตมีไหมคำว่าตถาคตอย่าลืมว่าผู้ที่เสด็จมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆผู้ที่ตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆผู้ที่โอวาทแนะนำสั่งสอนเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเช่นกับพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตที่จะมีต่อไปในอนาคตพันในบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีผู้ใดเท่ากับพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อรหันตธรรมดาไม่ใช่สาวกอรหันต์ไม่ใช่ปัจเจกะพระอรหันต์แต่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงหรือจะยกโดยรูปสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูปคำว่ามีรูปหมายความว่าในปัญจโวการภพหรือเอกโวการภพเนี่ยนะไม่มีรูปก็คือจตุโวการภพก็คืออรูปประพรมทั้งหลายสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่มีใครที่จะเหนือหรือว่าดีกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดกว่าสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูปเป็นยอดจริงๆวัดกันที่ไหนวัดกันที่การสร้างบารมีวัดกันที่พระปุพพจริยาคุณวัดกันที่พระสรีระคุณวัดกันที่พระพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธกิจทั้งหลายมันพระองค์นั้นจึงไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะเสมอเช่นเดียวกันกับพระองค์เลยในเหตุที่ความเหตุในอดีตเหตุก็ไม่มีผู้ใดทำเหตุมาเช่นกับพระองค์ ในกิจที่บำเพ็ญอยู่ในปัจจุบันก็ไม่มีผู้ใดทำกิจเสมอเหมือนกับพระองค์ท่านพระองค์จึงเป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตเท่านั้นเนี่ยนะพระองค์จึงเป็นยอดกว่าสัตว์ที่มีรูปและไม่มีรูปหรือในบรรดาคนที่มีจิตใจทั้งหลายสัญญาเนี่ยเพ่งไปที่จิตเช่นคนที่มีความคิดทั้งหลายเนี่ยหรือคนที่ไม่มีความคิดดับความคิดเช่นอรูปพรหมอสัญญาสัตตาพรหมที่ดับความคิดคนที่มีจิตคนที่ดับจิตหรือว่ามีแต่จิตที่เบาบางในบรรดาคนที่มีความคิดมีจิตวิญญาณเหล่านั้นไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าในด้านคุณภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายจิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยอรหันตคุณเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสัพพัญญูเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอาสาธารณญาณเวสารัชญาณเป็นจิตที่ประกอบด้วยทศพลญาณเป็นจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาอันหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นในบรรดาเรื่องยกคนที่มีความคิดก็ไม่มีผู้ใดมีความคิดล้ำเลิศเสมอเช่นกับพระองค์ในบรรดารอยเท้าของสัตว์ก็ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยรอยเท้าของพระองค์ไม่มีรอยเท้าของผู้ใดเสมอด้วยรอยเท้าของพระองค์บรรดารูปทั้งหลายก็ไม่มีรูปเหล่าใดเสมอด้วยพระองค์ไม่ในด้านความคิดล่ะไม่มีผู้ใดมีความคิดเสมอเหมือนเช่นกับพระองค์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐอย่างนี้ผู้ใดก็ตามที่เลื่อมใสใช้คำว่าเลื่อมอ่ะนะเลื่อมก็แปลว่าวาวับอ่ะนะเงาวาวับแล้วก็ใสเรียกว่าเกลี้ยงแล้วก็ใสก็เช่นกับแก้วทั้งหลายนะศรัทธานั้นจึงเปรียบเช่นกับแก้วมณีผู้ใดที่มีใจเป็นเหมือนกับแก้วโคจรท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าใจเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นใจที่เลิศศรัทธาอันนั้นเป็นศรัทธาที่เลิศศรัทธาที่เลิศก็เนื่องจากว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศมันศรัทธาที่เลิศใจที่เลิศบุญที่เลิศอันนี้ควรจะได้รับวิบากเท่าใดเนี่ยนะมันทำไมเราจะปล่อยให้ใจของเราท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันน้อยแท้ทำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยเที่ยวไปในพระพุทธคุณให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันเราไม่ควรสันโดษในบุญอันนี้บุญคือศรัทธาที่โคจรท่องเที่ยวไปในพระพุทธเจ้าจริงอยู่บางคนบอกว่าเขาเลื่อมใสนะเขาเลื่อมใสแต่เขาไม่ได้โคจรไปในพระพุทธคุณเขารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าดีบอกพอจะรู้นะแต่เขาคิดถึงความดีของพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่ค่อยจะคิดเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไหมเลื่อมใสแต่เขาโคจรท่องเที่ยวไปในพุทธคุณไหมไม่มากเพราะฉะนั้นบุญของเขาจึงเป็นบุญที่น้อยมากบุญที่น้อยกุศลจิตน้อยก็เพราะว่าท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าน้อยก็กลายเป็นคนที่บุญน้อยใครที่คิดว่าตัวเองบุญน้อยเหลือเกินเนี่ยนะทำไงดีก็ให้ใจท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้มากก็จะกลายเป็นคนที่มีบุญมากเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มากนะบุญคนที่บุญน้อยบอกแก้ไม่ยากเลยวิธีแก้ก็คือทำยังไงที่จะท่องเที่ยวโคจรไปในพุทธคุณทั้งปุพพจริยาคุณสรีระคุณพระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้นของพระองค์และพระพุทธกิจทั้งหลายที่พระองค์บำเพ็ญตลอดจนถึงธรรมะทั้งปวงนั้นก็เป็นธรรมะที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วนะถ้าหากว่าเห็นพระธรรมก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้มันใจที่ท่องเที่ยวไปอย่างนี้เป็นใจที่มีคุณหาประมาณไม่ได้จริงๆเพราะพระคุณของพระองค์นั้นมีค่ามากจริงๆอย่างข้อความในพระพุทธรัตนสูตรที่กล่าวถึงพระคุณของพระองค์เนี่ยนะที่บอกว่าอะไรรัตนสูตรที่กล่าวถึงคุณของพระองค์ว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์และรัตนะนั้นน่ะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยพระพุทธรัตนะเมนี้ชื่อว่าเป็นรัตนะที่ประณีตก็คือหมายว่าดีที่สุดไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้ว อย่างคำว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจเนี่ยนะเครื่องปลื้มใจเช่นแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ตามที่เรียกว่าได้แล้วปลื้มใจเนี่ยนะไม่มีความปลื้มใจเหล่าใดที่จะเสมอด้วยการปลื้มใจในพระพุทธเจ้าเรามีอย่างอื่นนะเราจะปลื้มใจแค่คราวเดียวแป๊บเดียวเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เครียดต่อนะจะไม่ปลื้มแล้วเช่นอะไรนะมีอะไรอ่ะมีบ้านอ่ะมีบ้านตอนแรกบอกปลื้มใจที่มีบ้านหลังจากนั้นก็หมองต่อเศร้าหมองต่อเพราะคิดถึงเรื่องปัดกวาดเช็ดถูบำรุงดูแลและรักษาหรือได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือรถเนี่ยนะพอได้รถขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องการบำรุงรักษาอีกมันเป็นภาระเหลือเกินเนี่ยนะเอามีอย่างอื่นก็ตามเนี่ยนะเอาที่สุดแม้กระทั่งบอกมีชีวิตเนี่ยนะโอ้ดีเหลือเกินที่มีชีวิตเนี่ยเป็นลาภเหลือเกินแล้วการบำรุงรักษาชีวิตเนี่ยเดือดร้อนขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราเทียบถึงว่าการได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้เครื่องปลื้มใจคือปลื้มใจในพระพุทธเจ้าความปลื้มใจอันนี้เนี่ยเป็นความปลื้มใจที่มีค่าหาประมาณไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจอย่างที่สุดเชื่อไหมคนทุกที่ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนะทำให้ตัวเองได้มีอะไรปลื้มใจทำให้ตัวเองได้สบายใจทำไมไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าให้บ่อยๆจะได้สบายใจเป็นวิธีลัดในการสร้างความสบายใจให้แก่ตัวเองลัดที่สุดแล้วที่จะสบายใจลัดที่สุดแล้วจะปลื้มใจเราปลื้มใจในเรื่องอื่นๆนะปลื้มใจแค่ชั่วคราวเช่นมีแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายเนี่ยนะปลื้มตอนได้แต่ว่าไม่ปลื้มเลยตอนรักษากลัวคนอื่นจะแย่งจะชิงเอาไปเนี่ยนะแล้วก็ตู้เพชรเคลื่อนที่ดูเธอเนี่ยนะไม่ต้องไปอารักขาไปเดินทั่วไปนี่ก็เดือดร้อนนั่นแหละเพราะนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันปลื้มใจชั่วคราวไม่เหมือนคุณของพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเขาลำเนาไพรที่ไหนก็ปลื้มใจตลอดยิ่งเรียกว่าไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยนะในแดนที่เรียกว่าชุมเสือแดนสิงห์ทั้งหลายเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วปลื้มใจที่สุดคิดถึงอย่างอื่นนี่ผวาตลอดเวลาคราวใดที่มีอันตรายคราวนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังปลื้มใจต่อไปได้โดยที่สุดผู้ที่แม้กระทั่งว่าจะสิ้นชีวิตทั้งหลายเมื่อใจโคจรไปในพระพุทธเจ้าก็ยังปลื้มใจมันจึงไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจเท่ากับพระพุทธเจ้าหลายท่านก็บอกว่าเชื่อได้เลยว่าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ก่อนตายไปสุคติแน่นอนนะแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับการเดินทางที่ดีที่สุดในการเดินทางข้ามภพชาติเนี่ยนะจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลยถ้าเปรียบเหมือนข้ามน้ำข้ามทะเลก็เป็นเรือชั้นดีที่ข้ามปลอดภัยอย่างเดียวถ้าเป็นข้ามโดยอากาศยานเนี่ยนะก็เป็นอากาศยานที่ดีที่สุดถ้าเป็นการเดินบนถนนหนทางก็เป็นรถที่ดีที่สุดเป็นเรือที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดเป็นการเดินทางจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งที่ดีที่สุดเกษมอย่างเดียวปลอดภัยอย่างเดียวถึงความสุขสวัสดีอย่างเดียวดังที่พระองค์บอกว่าชนที่เลื่อมใสในพระองค์สติระลึกถึงพระองค์ก่อนตายเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนแต่มันมากกว่านั้นหาประมาณไม่ได้เพราะบุคคลที่คือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเขาห่างอย่างอื่นได้แต่ใจเขาห่างพระพุทธเจ้าไม่ได้เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนเราอยู่ตอนกลางวันเราคิดถึงแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะไม่เผลอเลยวันนี้เป็นกลางวันเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆอย่างนั้นหรือตอนกลางคืนที่เดินทางด้วยคืนเดือนมืดมองเห็นพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เนี่ยลอยเด่นในใจของเขาตลอดเวลาฉันใดคนที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายใจเขาโคจรในพุทธคุณอยู่เสมอกายจะห่างก็จริงแต่ใจไม่เคยห่างพระองค์เลยนั้นบุคคลเหล่านี้จึงพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้อย่างถาวรนั้นพระพุทธรัตนะเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยเป็นเครื่องปลื้มใจทั้งยามดีและยามที่เรียกว่ายามร้ายยามดีเนี่ยนะตอนสุขตอนสบายคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐยามร้ายกายไม่สบายป่วยไข้ทางร่างกายเจริญพุทธานุสติก็เป็นปัจจัยให้หายป่วยบางโรคได้ขณะเดียวกันเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะหายป่วยทางใจรักษาโรคร้าย เพิ่มสติปัญญาให้มีปัญญารู้เหตุการณ์ในอดีตอนาคตและปัจจุบันยังถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งเพราะพระองค์นี้จึงเป็นเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดที่สูงที่สุดนึกถึงเธอมีอย่างอื่นให้ปลื้มใจไม่ได้ปลื้มเท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจแล้วก็ปลื้มโดยไม่มีจบมีสิ้นด้วยเรียกว่าเป็นความเป็นรัตนะเป็นแก้วอันประเสริฐที่เรียกว่าปลื้มใจได้ตลอดไป